πολεμός. Αμερική, Μπους, γαμιόλιδες. Πολεμός, και σπάει κάθε μέρα. Κρατικά συμφέροντα μολύνουν τον αέρα. Αμερικανοί, Άγγλοι, η καλή δικαιοσύνη. Άνθρωποι πεθαίνουν και ποιος παίρνει την ευθύνη. Ευρώπη ενωμένη που παίρνει τις αποφάσεις. Η Κύπρος είναι ελληνική, μπορεί όμως να τη χάσεις. Πολέμα σαν μαλάκας για ένα κράτος της απάτης. Πόλεξη ελπίδα για μένα έχει γίνει εφιάλτης. Πόσες βόμβες πέφτουνε και πόσες πόλεις. Λέουν τα φουρδούτη έκαναν τότε πια το μετανιώνουν. Άνθρωποι πεθαίνουνε και άνθρωποι πεθαίνουν. Και το μόνο που κάνουν είναι απλά να υπομένουν. Το εμπόριο όπλο φέρνει πολλά εισοδήματα. Σκοτρεύας και πάρεις κι άλλα χρήματα. Έχει γίνει πλέον όμως το σκοτώνεις το διπλανό σου. Γιατί έτσι μόνο θρέφεις το βρώμικο μυαλό σου. Η αλληλεγγύη το όπλο των λαών. Πόλεμο στο πόλεμο των αφεντικών. Η αλληλεγγύη το όπλο των λαών. Πόλεμο στο πόλεμο των αφεντικών. Αχ, η αλληλεγγύη το όπλο των λαών. Πόλεμο στο πόλεμο των αφεντικών. Η αλληλεγγύη το όπλο των λαών. Πόλεμο στο πόλεμο των αφεντικών. Διαδηλώσεις γίνονται μέρα παραμέρα. Όμως πόλεμος υπάρχει στην ουσία κάθε μέρα. Καπιταλισμός σκοτώνει και εν καιρό ειρήνης. Δεν υπάρχουν συναισθήματα ούτε τύχης και ευθύνης. Πολιτικοί φασίστες και κράτη δολοφόνοι. Αυτά που μας πλασάρουνε το κύρος τους μειώνει. Ένα σάραβα και ούτε με ένα κιλό πετρέλαιο. Πέντε είναι καλύτερα γιατί έχουνε αριθμό ακέραιο. Αμερική σαν κράτος είναι μία υπερδύναμη. Ακόμη κι όλη η Ευρώπη δεν είναι ισοδύναμη. Εκεί που η καραμέλα είναι το 45 ο μόνος νόμος είναι. Ο Πούστα μας πλοφάρει θίεσαμ, θίεσαμ. Σε θίεσαμ, το κράτος σου σκοτώνει όλους τους Ταλιμπάν. Το πετρέλαιο ξεχωρίζει σαν ομάδος χρυσός. Κοίταξε μπροστά σου, όχι δεν είναι αυτός. Η αλληλεγγύη το όπλο των λαών. Πόλεμο στο πόλεμο των αφεντικών. Η αλληλεγγύη το όπλο των λαών. Πόλεμο στο πόλεμο των αφεντικών. Αχ, η αλληλεγγύη το όπλο των λαών. Πόλεμο στο πόλεμο των αφεντικών. Η αλληλεγγύη το όπλο των λαών. Πόλεμο στο πόλεμο των αφεντικών. Πρέπει λάτεν, τι να κάνω που δεν ξέρω να φυγώ αεροπλάνο. Το αεροπλάνο έχει πέσει και έχει γίνει χαμός. Όλοι ψάχνουν και ρωτάνε ποιος ήταν αυτός. Ήταν ακόμη μια χαμένη τζάμπα ψυχή που κάνει τα πάντα για να μπορέσει να ζήσει. Γιατί αυτά που έχει ζήσει εμείς δεν έχουμε ζήσει. Αλλά αυτά που έχει ζήσει εμείς τα έχουμε φτύσει. Κόμματα τριγύρου στο κρανίου τόπος. Χειροσύμα Ναγκασάκι ήταν μόνο τρόπος. Δηλαδή ενέργεια απέφτει και μου τρυπάει το σώμα. Τρέμω, τρέμω, τρέμω, τρέμω. Αλλά μαντέχω ακόμα. Έχω φύγει από τον κόσμο και όμως είμαι ζωντανός. Εγώ νιώθω τις τύψεις και όχι, όχι αυτός. Σε ένα γαλάζιο ουρανό βλέπω τον κόσμο από πάνω. Κι όλοι οι άνθρωποι φωνάζουνε. Η αλληλεγγύη το όπλο των λαών. Πόλεμο στο πόλεμο των αφεντικών. Η αλληλεγγύη το όπλο των λαών. Πόλεμο στο πόλεμο των αφεντικών. Αχ, η αλληλεγγύη το όπλο των λαών. Πόλεμο στο πόλεμο των αφεντικών. Η αλληλεγγύη το όπλο των λαών. Πόλεμο στο πόλεμο. Τζάβα σπα. Για τον πόλεμο. Κολοκράτη. Μεγάλα αφεντικά. Καμιόλιδες. Ειρήνη σε όλο τον κόσμο.